Lord, I thank you, Jesus. I thank you for wiping tears from my eyes. I give you praise. Then I proclaim your majesty. And I lift up my hands today to tell you are good for me. So love me that you came from heaven to save my death. And I said, thank you, Lord. Na pass esika na zwa makati na mawa o yesu makimote maranga esika mayele kuma kibo suba otika laki kuninga se moko oyo alobaka atana kati na ndoto atana kati na nzela atana bilembo yo leki na mwasi. Moninga ya tango nyonso. Moninga na tango ya bolembu. Moninga na tango ya kimia. Moninga na tango ne sengo. Ezalaka kaka yo. Tango makasi ya moto esilaka. Otikalaka makasi ya suka. Tango bilembo nyonso elalaka. Otikalaka elembo moko. Mayele Yaba soba nyon son kolo Moninga na mwa yatango nyon son Seyo Yesu Katango yo mote mayelebi Awanga naka Momoto elobite Oye olobi Liposo na motote Liposo na nga Lela Sopo mote manayo Talisanga iba mwota ya mwote marayo Ebongonga inzambe Nakokomisa mai na miso na yo Mai ya komela Lelo mai ya miso na ngai Okomisi ya mwo mai ya komela Dalalo lengi siliti posa nyoso Gati na ngai Mai na miso na ngai Obongoli ya mwo Opesi ya mwo kombo mususu Mai ya komela Esengo etoni motema na nga po etela ye binzambe makasi na nga ya suka tika lelo bikomba baloba toboti tika lelo bacula bibaloba ete yesu yesu mona bango tika lelo bai makasi esila baloba ete yesu nde makasi ya suka. Ozali mafuta oyo etangaka na elongi ya basantu wana bapelemi liboso na yo mokonzi na mitema oyo ebukana bukana ozongisaki loko leloko esika na yango aleluya apota ya motema na ngai okausi nyonso otiki ata elembo ya pota te bizoli na ngai ezali ya esengo koyeba ete nazalaka na nzambe mpe azalaka likolo ya bonzambe na ye olingami na ngai ya ntango nyonso aleluya nazalaki kati na pasi otikaki ngai te ozongisi esengo nelongi na ngai yo nde oyo ozongisaka esengo nelongi ya mwasi oyo aseka kala nani alobi eti yo otikaka na pasi nayebi yo nzambe wana te olabanda okoki kotika ngai te okoki kobwaka ngai te olobaki na ngai ata mitambo na nzela bai batiaki mitambo nde bakokota kati na mitambo na bango mpe ngai nakotala koleka pembeni mpe mopanzi koloba ete naza na nzambe nani alobi ete yo otikaka nanotika te nano mpe obongwana te okotikalaka mpe kobongwana te mpo bibilia na ngai eyebisi ngai oza moto te mpo okosa mwana na moto te mpo obongwana okotikalaka koyeba kobongwa mate mpo oza nzambe lembo ngai nabotama ozalaki nzambe lelo ngai nabotama mpe nakoli oza nzambe inobokoko na nga okotikala nzambe okosa nani atombola mosapi na ye nono ozalaka toujours na raison kwete ozali nzambe makasi ya baebale mopangusi pizoli na miso ya baoyo balela kimia ya baoyo babungisa kimia kala tika eklesia esepela kosa nzambe